gdzie przejedzie twoja hybryda? Skoda. Żegnamy reklamy. A już teraz w Trójce wspólna audycja programów Polskiego Radia Raport Powodziowy. Dzień dobry Państwu, minęła 16. Rozpoczynamy specjalną audycję trzech anten Polskiego Radia. Programu pierwszego, programu trzeciego i Polskiego Radia 24. Na początek informacje i Marzena Godon. Raport powodziowy. Wysoki stan Odry we Wrocławiu, ale na razie nie ma zagrożenia powodziowego. W większości dzielnic jest bezpiecznie. W centrum część budynków zabezpieczono workami z piaskiem. Wrocławianie przyglądają się Odrze. To osiedla, które były zagrożone, tam pewnie nadal trzeba trzymać rękę na pulsie i sprawować kontrolę, ale tutaj centrum chyba jest bezpieczne. Od wczoraj, od wieczora, jak byłem tutaj o 22, obniżył się. Tak jak widać na tym murku, obniżył się. Myślę, że nie ma żadnego zagrożenia, co nie? Do niedzieli ma być wysoki stan wód, a wały są nasiąknięte. To jest taka obawa. Na wodowskazie Trestno pod Wrocławiem rzeka ma poziom 644 centymetrów. 16 tysięcy żołnierzy zaangażowanych w działania na terenach dotkniętych powodzią. Wojsko koncentruje się na dwóch głównych zadaniach. Usuwaniu skutków powodzi tam, gdzie opadły rzeki oraz na działaniach tam, gdzie fala właśnie przechodzi. W rejonie Wrocławia działa zgrupowanie, które pracuje m.in. przy zabezpieczeniach przeciwpowodziowych, mówi szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. Koncentruje się na umacnianiu wałów, na kontroli szczelności wałów i na ewentualnym szybkim reagowaniu w ich uszczelnianiu, jeśli gdzieś nastąpią przecieki. I jest związane z przejściem szczytu fali powodziowej przez województwo dolnośląskie, zwłaszcza Wrocław, okolice. Od poniedziałku rozpocznie się kolejny etap zaangażowania polskiej armii w działania powodziowe. Kilka tysięcy żołnierzy zostanie skierowanych do operacji Feniks. Ma ona polegać na odbudowie zniszczonych przez wielką wodę domów, instytucji publicznych, dróg oraz mostów. Operacja ma potrwać do końca roku. Z całej Polski napływa pomoc dla powodzian. Pierwsza pomoc z Caritas Polska trafiła już na zalane tereny, mówi Marcin Majewski, rzecznik organizacji. Tak na szybko to te 100 osuszaczy, 60 agregatorów, 100 taczek, 500 łopat, 300 grabi, 300 wiader, rękawiczki, gumowce. Organizujemy dużą pomoc, żeby przekazać środki chemiczne. W związku z tym tak szacujemy, że do jutra ta pomoc, jeśli chodzi o Caritas Polska, która będzie przekazana, to będzie w granicach 1,5 miliona złotych. W niedzielę Kościół Katolicki organizuje zbiórkę na pomoc powodzianom. Zebrane pieniądze zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas Polska. Tymczasem policja ostrzega przed fałszywymi zbiórkami na rzecz poszkodowanych w powodzi. Jak mówi Adam Jachimczak ze śląskiej policji, zanim dokonamy wpłaty na daną zbiórkę, dokładnie ją zweryfikujmy. Wspierajmy przede wszystkim znane, zaufane fundacje, organizacje pomocowe, które działają od lat, mają w tym doświadczenie. Sprawdźmy, czy przeprowadzona zbiórka jest organizowana na sprawdzonej platformie. Uważajmy na różnego rodzaju podejrzane linki. Uczciwe zbiórki mają informacje na temat tego, kto dokładnie jest beneficjentem oraz jakiego konkretnego wsparcia potrzeba. Policja apeluje, aby uważać także na dobrze znane metody oszustw, na przykład na wnuczka, oraz nie przekazywać darów i pieniędzy domokrążcom. Raport powodziowy. 16:03, wspólna audycja specjalna trzech anten Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, Trójka. Krzysztof Grzybowski, Polskie Radio 24. I dodajmy jeszcze, że w raporcie powodziowym będzie nas wspierać Ewa Wasążnik, także z Polskiego Radia 24. Ale są oczywiście także Ida Mirecka i Paweł Turski, którzy przygotowują tę audycję i realizuje ją Karol Smyk. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. I w takim razie zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dotyczących tego, co dzieje się na terenach zagrożonych powodzią. Nie chcę powiedzieć, że wszystkie oczy zwrócone są na Wrocław, ale zapewne z wielką uwagą śledzimy to, co dzieje się w tym mieście. Na miejscu jest Patryk Kuniszewicz. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Z tego, co wiem, nie jesteś w centrum Wrocławia, ale raczej na przedmieściach Wrocławia, obserwując i obserwujesz tę wodę, która w stronę Wrocławia płynie. i tak naprawdę ratujemy Wrocław, dlatego że ja jestem w tym momencie przy moście kilometrowym, to jest dojście do Mokrego Dworku. To jest miejscowość pod samym Wrocławiem, ale ja już jestem na przedmieściach Wrocławia. Tutaj jest właśnie polder Oławka i ten polder od samego rana wypełnia się wodą. Rano ta sytuacja była bardzo bezpieczna, dlatego że to tylko takie kałuże były, ale potem już strumieniem woda się zaczęła wdzierać. W związku z tym most kilometrowy został wyłączony z ruchu dla pieszych, dla rowerzystów. Nie ma nim przejazdu, tylko MPWiK wrocławskie. No a mieszkańcy teraz właśnie w godzinach popołudniowych zaczęli się gromadzić, bo ta woda niebezpiecznie zaczęła się podnosić. Chociaż sam polder jest, ma dużą objętość, w związku z tym tej wody bardzo dużo jest w stanie pomieścić. W tym momencie, to za chwilę Państwo usłyszą, a będą mogli też zobaczyć za kilka minut w mediach społecznościowych Polskiego Radia, wojsko zabiera ciężki sprzęt. To jest pływający transporter gąsienicowy, który właśnie wjechał na lawetę, dlatego że oni przez cały dzień penetrowali tutaj ten zbiornik, czyli właśnie polder Oławka, tylko po to, żeby sprawdzić, czy wytrzyma, jakie ma możliwości. A mieszkańcy widzą, że się teraz gromadzą wokół samochodów, bo podjeżdżają busy, które przywożą worki. Tych worków widzę, że jest coraz więcej. Worki są, rozumiem, potrzebne, żeby wzmocnić wały? Tak, oczywiście. Dużo jest tutaj rąk do pracy? Tak, bardzo dużo. Wystarczy? Mamy nadzieję, że tak. Jakby co, jestem w pobliżu i cały czas się temu przyglądam, bo widzę, właśnie kolejny bus podjechał. Tych worków przybywa, chociaż wszyscy tutaj zapewniają mi o tym, że sytuacja jest pod kontrolą, bo oni już to mają przećwiczone. Czy to w 97, czy w 2010, o czym też przekonuje mnie Barbara Choinka, przewodnicząca Osiedla Księży. Tak, sytuacja jest pod kontrolą. Wczoraj został uruchomiony ten polder. Wszystko jest zgodnie z procedurami, jakie przy godzinie W, czyli powodzi, jakby nam groziła. No i monitorujemy wszystko, tak? Tutaj dla, bo tu mamy newralgiczny punkt, który nam groził w 2010 rokiem przelaniem, dlatego podwyższamy wały. Od wczoraj te prace trwają, dzisiaj będzie... Właśnie miałem dopytać, to znaczy, że to mieszkańcy zrobili, bo tak, tak mniej więcej widzę 3-4 warstwy worków, żeby wzmocnić wał i tak nie do końca byłem pewny, po co to jest. To jest właśnie, żeby wzmocnić, żeby nam woda się na osiedle nie wylała. To jest akcja społeczna naszych mieszkańców, za które jestem bardzo wdzięczna. Dzisiaj właśnie czekamy teraz na nowe transporty worków i na mieszkańców, którzy pomogą nam to rozładować, a potem poukładać. Ten polder Ołapka, jak sobie wyczytałam, jest w stanie przyjąć 12 milionów metrów sześciennych wody, więc to jest dużo. I mówię, to jest wszystko pod kontrolą. Po to są te poldery, żeby wodę można tutaj było wypuścić i żeby mniejsza fala szła konkretnie na Wrocław. Objętość tego polderu jest jeszcze naprawdę potężna, w związku z tym na razie też nie ma mowy o ewakuacji mieszkańców Mokrego Dworku. Oni cały czas są w swoich domach i są bezpieczni, a sytuacja jest pod pełną kontrolą, a mieszkańcy, o których wspominałem, którzy właśnie teraz tutaj się gromadzą i te worki układają, żeby wał wzmocnić, nauczeni oczywiście doświadczeniem, to są mieszkańcy, jak się teraz odwróciłem tyłem do polderu Oławka, tutaj pobliskich bloków, którzy niedawno się całkiem wybudowali, w związku z tym chronią swój dobytek. Patryk Kuniszewicz, bardzo dziękuję za te relacje. I tam padły kluczowe słowa. Wszystko jest pod kontrolą i miejmy nadzieję, że tak zostanie. Jeszcze jedna informacja dotycząca Wrocławia. W tej chwili stan Odry we Wrocławiu to 641 cm. Przypomnijmy, że stan alarmowy to 450 cm, więc ten stan jest przekroczony prawie o 2 metry. Reporterzy Polskiego Radia są na miejscu. Pojawiło się kilka przecieków, ale natychmiast w miejscach tych zagrożonych właśnie przeciekami są strażacy, są żołnierze i są mieszkańcy oczywiście. Wrocław walczy z falą kulminacyjną na Odrze i wysokimi poziomami Oławy i Bystrzycy, a na miejscu jest Rafał Molenda. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest teraz sytuacja? Tam, gdzie jesteś? Tak, mogę powtórzyć, to jest dzień dobry, bo nie wydarzyło się nic nieprzewidzianego. Wszyscy pilnują tego, co się dzieje wzdłuż koryt rzecznych i naprawdę do tej pory niczego nieprzewidzianego nie mieliśmy na tej liście zdarzeń. Przypomnę tylko, że osiedla Stabłowice i Marszowice, dwa osiedla wrocławskie, już miały do czynienia z wodą, która przelała się, przeciekła przez wały Bystrzycy. Natomiast tam błyskawicznie pojawiły się służby, które powinny być w tym miejscu. Byli i strażacy, i żołnierze. Te wszystkie przecieki zostały uszczelnione, a woda, która przelała się, została odpompowana przez, i tu niespodzianka, zespół z zakładu wodno-kanalizacyjnego z Krakowa. Więc w ten sposób Kraków pomaga mieszkańcom Wrocławia. Ja podczas tego swojego kursu wzdłuż koryt rzecznych w ciągu dnia przejechaliśmy naprawdę wiele kilometrów. Zatrzymałem się na terenie osiedla Maślice Małe. To jest osiedle, które w tej chwili jest położone dosłownie kilkadziesiąt centymetrów nad lustrem wody w Odrze. I wraz z mieszkańcami przyglądałem się temu, co płynie wzdłuż koryt rzeki. Posłuchajmy. No, widzę wzrastający poziom wód. Pierwszy raz taki widzę. Na razie większych obaw nie ma, ale czas pokaże. Pierwszy raz widzimy taki poziom Odry, odkąd tutaj mieszkamy. Najważniejsze, że widać jeszcze żółty słup, który tam jest. A to jest wodowskaz, tak? Tak. A ten drogowskaz, ten co tam pokazuje, ten wysoki, to jakby był na równo zakryty, to jest 97 rok. Stan wody. Czyli teraz brakuje nam ile? Metr tak gdzieś brakuje. Ja tak sądzę, że jest odkryty jeszcze. Jakby był na równo zakryty, to jest 97 rok. Woda z 97. Oby nie padało i będzie dobrze. Tak pan myśli? Tak. Tak sobie spokojnie płynie ta woda. No ja to przeszłem. Kiedy? No, w 97 roku. Wtedy już było wylane, to już była woda, no nie? Teraz to jeszcze tak, wie, wyleje, to wyleje. Co się ma? Tego nie podtrzymasz. No. W opinii świadków tego, co się działo w 97 roku, mamy jeszcze metr zapasu do poziomu wody z tego tragicznego, katastrofalnego roku, kiedy mieliśmy do czynienia z powodzią stulecia. Wszyscy mieszkańcy Maślic Małych, ale nie tylko tego osiedla, wszystkich pozostałych również, podkreślają, że miasto ratuje między innymi zbiornik retencyjny Racibórz Dolny. Tam rzeczywiście gromadzą się niewyobrażalne masy wody, która to, gdyby nie zbiorniki retencyjne, również te wspomniane wcześniej, no ta woda wylałaby się dosłownie na ulicę Wrocławia. Wrocław walczy z wysoką wodą i na razie jest to walka, wynik tego meczu 1-0. Rafał Molenda, bardzo dziękujemy. To jest druga dziś pozytywna informacja. Obie płyną z Wrocławia, ale to nie ma znaczenia. Grunt, że są w tym wszystkim rzeczywiście takie rzeczy, o których warto mówić, które warto powtarzać, żeby podbudować tych, którzy cały czas z wielką wodą walczą. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Prawie 12 minut po 16. Teraz przenosimy się do Żagania, gdzie jest Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam państwa. Tam już chyba można odetchnąć z ulgą, prawda? O, można odetchnąć ulgą, ale jeszcze ciągle jest nerwowo. Wszyscy spoglądają na wały przeciwpowodziowe. One co prawda są bardziej widoczne niż jeszcze dziś rano, a już na pewno bardziej niż wczoraj wieczorem. Ja sam zauważyłem, że wystają już na bulwarach spod wody ławki i niektóre takie urządzenia dla dzieci do zabawy, bo one wszystkie były pozalewane i wczoraj nie było ich widać. A w samym Żaganiu woda wyraźnie opada i tak jak w innych miejscowościach, no wszyscy mają powód do tego, by się uśmiechać, ale na wszelki wypadek zadzwoniłem do człowieka, który ogarnia cały ten teren, a nie tylko jedno miejsce, tak jak ja, bo ja jestem w Żaganie, ale tych miejscowości wzdłuż rzeki Bóbr jest więcej, do rzecznika Lubuskiej Straży Arkadiusza Kaniaka. Sytuacja na Bóbr już jest opanowana, notujemy dosyć spore spadki wody. Spadki wody nawet zanotowaliśmy już w tej chwili na wysokości Nowogrodu Bobrzańskiego, gdzie walczyliśmy. Okazało się, oprócz delikatnych podsionków, które były na bieżąco łatane przez strażaków, którzy pozostali w godzinach nocnych, nic się nie działo. Mam nadzieję, że już większych zagrożeń, szczególnie dla mieszkańców, którzy znajdują się w okolicy rzeki, nie będzie. Mieszkańcy Żagania, z którymi rozmawiałem, nie spali całą noc. Jedni w domach wsłuchiwali się w informacje podawane przez lekarzy, inni pozostawali w pobliżu rzeki, żeby co jakiś czas na własne oczy przekonać się, jaka jest sytuacja. Większość, gdy była taka potrzeba, zakasywała rękawy i pomagała umacniać wały. Dusza na ramieniu była i już trochę spokojniej teraz? No dobrze, miasto przygotowane było, nie? Nie ma takiego zagrożenia, jak było wcześniej. No było większe. No teraz widać zdecydowanie, że ta woda opada. Aktualnie troszeczkę lepiej. Delikatnie może woda spadła, ale zobaczymy, jak to się potoczy w kilku ostatnich godzinach. Czyli można powiedzieć, że wam, mieszkańcom i strażakom udało się te wały uratować? Myślę, że tak i dziękujemy bardzo tutaj wszystkim za pomoc, wszystkim służbom. Które to kamienice, te, które podtopiło? Tutaj chyba. Tam są domki takie jednorodzinne i tam strażacy są, chyba też odpompowują tą wodę. Bo te worki, jak rozumiem, to trzymają. No trzymają, oczywiście. Tu nawet jest pan, który ładował od rana. Panie, wskazują pana palcem, że pan między innymi te worki układał i zabezpieczał wał. Tak, ale na szczęście udało się. Udało się tutaj zabezpieczyć ten teren, także że najważniejsze. I ta robota nie poszła na marne. Wezbrane wody rzeki Bóbr płyną do Odry, zasilą Odrę w okolicach Krosna Odrzańskiego. Tam samorządowcy zapewniają, że robią wszystko, aby być przygotowanym na falę kulminacyjną, a ta może dotrzeć do miasta w weekend. Bardzo dziękujemy za te relacje. Maciej Jastrzębski z Żagania. Jeszcze się dzisiaj połączymy po 18. A teraz w takim razie kolejne łączenie. Paweł Pawlica, dzień dobry. Paweł Pawlica, dodajmy, bo to jest istotne, jest w Nowym Gierałtowie, w miejscowości, o której jeszcze kilka godzin temu mówiono, iż jest kompletnie odcięta od świata. Ty byłeś pierwszym dziennikarzem, któremu do Nowego Gierałtowa udało się dotrzeć. Jak w tej chwili wygląda sytuacja? W tej chwili na pewno Państwo słyszą w tle pracujący agregat prądotwórczy i najważniejsza informacja stąd, z tych miejscowości odciętych od świata, jest taka, że dotarły tu transportami przez góry, a także dzięki śmigłowcom do niemal wszystkich mieszkańców te agregaty prądotwórcze, dzięki którym no, mogą podładować swoje telefony, ugotować ciepły posiłek. Sytuacja poprawia się naprawdę z godziny na godzinę. Jestem w tej chwili w ośrodku jeździeckim, który zamienił się w taki improwizowany sztab kryzysowy tutaj w Nowym Gierałtowie. Przed chwilą dotarło tu 20 żołnierzy, którzy będą pomagali mieszkańcom, których ta fala wezbraniowa na Białej Lądeckiej podtopiła, będą pomagali im sprzątać mieszkania. W Nowym Gierałtowie spotkałem między innymi pana Tomasza i panią Karolinę, pochodzących ze Stronia Śląskiego. No i ich historia obrazuje rozmiar tragedii, której doświadczyli tu ludzie. Ich historia to prawdziwy obraz tego, co znaczy stracić majątek życia. Pani Karolina i pan Tomasz codziennie przez góry przedzierają się do swoich starszych rodziców, którzy zostali tutaj w Nowym Gierałtowie. Pani Karolina prowadziła sklep w Stroniu Śląskim, który został zrównany z ziemią. Z kolei pan Tomasz prowadził sklep w Lądku Zdroju, przez który również przetoczyła się kilkumetrowa fala powodziowa. Z kolei ich dom w Strachocinie został zalany kilkumetrową falą powodziową. Moją całą pracę, główny w Stronie Śląskim na Nadbrzeżnej pawilon, no rozwaliło budynek, cały dom nam zalało. My zostaliśmy bez niczego. Mąż ma jeszcze sklep monopolowy w Lądku, też zalało. Czym zostaliście? Kurde. W pożyczonych gumowcach. Nie wiem, co będzie dalej, ponieważ mamy kredyty, nie mamy komunikacji, na razie nie wiem, co będzie. Jesteśmy bez pracy, bez niczego. Muszę tylko dodać jedną rzecz, że nie spodziewaliśmy się takiego nawału pomocy od ludzi, w ogóle nie wiadomo skąd ludzie przyjeżdżają, przywożą jedzenie, przywożą. Bardzo jesteśmy wdzięczni za pomoc, żywność, środki czystości do sprzątania, ale najważniejsza pomoc jest taka po prostu dwie ręce do ogarniania, sprzątania. O czym się Państwo przekonali w ostatnich dniach? Godzinach. Nie wiem, że życie ludzkie najważniejsze i że nie ma co planować i przejmować się problemami, bo jutro może nas nie być. I te problemy w ogóle, co mieliśmy przed powodzią, to teraz to są po prostu pikuś. Widziałem, jak ludzie ratują majątki, wiesz, jakieś skutery wodne, wywozili to wszystko i tak mi się wydaje, że im więcej tego majątku, tym więcej problemów w takim kataklizmie, bo ludzie nie wiedzą, co mają ratować. Im mniej, tym lepiej, no. Dziś dotarłem także do Bielic. To z kolei najwyżej położona wieś, przy której znajdują się źródła Białej Lądeckiej. To właśnie ta rzeka spowodowała spustoszenie w Stroniu Śląskim czy Lądku Zdroju i także okolicznych miejscowościach. Odcięcie było świata mi, chorobitej. To ani nie mam pogotowia, ani światła, ani nie ma jak zadzwonić i teraz ja tylko tak, wie pan, siedzę jak na szpilkach. Nie mamy wody, nie mamy prądu, no i my jakoś sobie radzimy. Jest kontakt w ogóle ze światem? Nie ma, nie można się dodzwonić. Chcieliśmy do rodziny, to znaczy no, dodzwonić się, zasięgu nie ma. Ciężko. Nie ma drogi, nie ma mostów. Tu mamy duże szczęście, że wszyscy żyją i nikomu się nic nie stało i wszystkie domy są w całości. Tutaj ta powódź się zaczęła. Stąd się zaczęła. Jak od drogi to było, jak tu dudniały kamienie. Kamienie dudniały, że spadniesz. Jeszcze dziś po południu wieczorem jedna z fundacji ma podjąć próbę w Bielicach zainstalowania sieci satelitarnej, która umożliwiłaby mieszkańcom kontakt ze światem. Tak jak wspomniałem, niemal wszyscy mieszkańcy trzech miejscowości odciętych od świata nad Stroniem Śląskim mają już agregaty. Są mniej lub bardziej wydajne oczywiście, ale zapewniają możliwość naładowania telefonów i chociażby odrobiny kontaktu z bliskimi. Paweł Pawlica, bardzo dziękujemy za te relacje z okolic Stronia Śląskiego, ze Starego Gierałtowa, Nowego Gierałtowa i z Bielic. 19 minut po 16 to specjalna audycja Polskiego Radia. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Trwa raport powodziowy. W naszym programie kolejny gość, pan Łukasz Pietrzak, główny inspektor farmaceutyczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Na terenach zalanych wodą oczywiście brakuje wszystkiego, w tym również brakuje lekarstw. Proszę powiedzieć, jak wygląda możliwość używania tych lekarstw, które na tych terenach zalanych przez wodę pozostały? Myślę o aptekach, myślę oczywiście o lekarstwach, które były w posiadaniu poszczególnych rodzin. Czy one po zalaniu przez wodę do czegokolwiek się nadają? Znaczy, nadają się tylko do utylizacji, ponieważ nie możemy gwarantować nie tylko ich jakości, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Woda, która zalewa te tereny, to jest mieszanina przydomowych szamp, wody oczywiście opadowej, chemikaliów, jak również różnych owopochodnych substancji. Tak więc jest to nie tylko bezpieczeństwo pod względem chociażby tych toksyn, ale również mikrobiologiczne skażenie dość duże, tak więc nie możemy gwarantować jakości. I to, że nam się wydaje, że te opakowania są względnie szczelne, to jest tylko wyłącznie nasza taka organoleptyczna ocena. Natomiast faktycznie te opakowania nie zagwarantują szczelności, a już nawet gdyby gwarantowały, to pamiętajmy, że opakowanie z zewnątrz również ulega skażeniu, więc przy otworzeniu takiego blistra może dojść do nadkażenia. Czyli myślę, że jeszcze raz warto powtórzyć, panie inspektorze, wyraźnie, nawet te, które są w blistrach, są do utylizacji lekarstwa. Wszystkie. Jeżeli chodzi o nawet, jeżeli weźmiemy pod uwagę żywność, to nawet konserwy są do utylizacji, no chyba, żebyśmy mieli odpowiedni procedy mycia i odkażania tej konserwy. Natomiast jeżeli chodzi o leki, to one nie podlegają jakiejkolwiek dekontaminacji, tak więc one powinny być przeznaczone od razu do, jeżeli jakiekolwiek opakowanie uległo zanieczyszczeniu wodą, która szła z powodzią, one nadają się tylko w do utylizacji. To panie inspektorze, jeszcze jedna kwestia, bo myślę, że w tej chwili, kiedy woda opadła, kiedy mieszkańcy porządkują swoje miasta, swoje domy, zapewne kwestia utylizacji lekarstw nie będzie tą najważniejszą. Jak w takim razie te lekarstwa bezpiecznie przechowywać? No, do czasu, kiedy rzeczywiście będzie czas i będzie sposób na to, żeby je w poprawny sposób, w należyty sposób zutylizować. Znaczy najbezpieczniej i oczywiście przerzucić razem, i to nie radzę nikomu oddzielać tego od jakichś innych zanieczyszczeń. Po prostu te lekarstwa z tymi zanieczyszczeniami, jeżeli nie są możliwe do jakiegokolwiek oddzielenia lub też po prostu jest to niebezpieczne takie oddzielenie, powinniśmy umieścić w opakowaniach, najlepiej w torebki foliowe czy też worki na śmieci, które następnie w odpowiednim czasie przekażemy do punktu selektywnej zbiórki odpadów czy ewentualnie aptek, jeżeli będą w stanie przyjmować tego typu produkty, ponieważ to wymaga specjalistycznej utylizacji. Tego nie powinniśmy mieszać z jakimikolwiek innymi odpadami, ponieważ każdy lek jest również substancją chemiczną, która może skazić bardzo duży teren gruntu czy chociażby wody. To w takim razie teraz o tych lekach, które należy uzupełnić po tym, jak wrzucimy do tych foliowych worków i będziemy czekać na odpowiedni moment, żeby zutylizować te, które zostały zanieczyszczone. Jak wygląda według pana wiedzy teraz sytuacja na terenach objętych powodzią, dotkniętych powodzią, jeśli chodzi o apteki i dostępność do lekarstw? Całe szczęście tak zwanych białych plam, czyli miejsc, gdzie nie mielibyśmy dostępu do aptek, w tym momencie nie dostrzegamy. Oczywiście godziny otwarcia wielu placówek są skrócone, ponieważ z racji chociażby problemu z dostępnością do prądu czy internetu, no bo oczywiście internet jest potrzebny do tego, aby móc realizować elektroniczne recepty i de facto je najpierw pobrać. Więc oprócz tego w większości przypadków apteki funkcjonują. Oczywiście jest to jedna, dwie apteki w miejscowości, ale te dostęp do leków, choć ograniczony, nie jest całkowicie odcięty. Więc dodatkowo, co jest istotne, to należy to podkreślić, że w większości przypadków hurtownie realizują dostawy, tak więc jeżeli chodzi o dostępność do leków, jest ona w gruncie rzeczy zachowana, tak więc nie ma żadnego rozsądnego powodu, aby pacjenci kupowali nadmiarowo leki, ponieważ w tym momencie to sytuacja się poprawia, tak więc nie jest to zagrożone, że ta w pewnym momencie ta dostępność zostanie całkowicie zniesiona. Tak więc to panie inspektorze, przepraszam, bo jedna rzecz, bo rozumiem, że rozmawiamy o tych lekarstwach, no powiedzmy najbardziej popularnych, o tych, po które sięgamy najczęściej. Co w sytuacji, kiedy mówimy o osobach chorych na choroby rzadkie, mówimy na przykład o bardzo specjalistycznych lekach, czy z dostępnością tego typu farmaceutyków też nie powinno być problemu? Nie powinno być, ponieważ hurtownie realizują dostawy. One są ograniczone do jednej dziennie, bo niejednokrotnie te dostawy były dwie lub nawet trzy dziennie, tak więc kolejnego dnia ten lek powinniśmy uzyskać. Co więcej, hurtownie w geście dużej solidarności wspomagają siebie, jeżeli chodzi o dostarczanie leków, tak więc nawet kiedy te drogi dojazdowe są podmyte, zawsze jakaś jedna jest dostępna i dzięki temu jak najbardziej jest możliwość uzyskania tego leku. Oczywiście trzeba się uzbroić czasami w cierpliwość, ponieważ realizacja takiej dostawy może trwać dobę. To na koniec już bardzo krótko. Panie inspektorze, czy w takim razie powinniśmy się wystrzegać, ja znam odpowiedź, ale niech to padnie na antenie, powinniśmy się wystrzegać wszelkiego rodzaju nieznanych źródeł, kiedy na przykład jakiegoś lekarstwa będzie nam brakować, będziemy czegoś potrzebować. Rozumiem, tylko apteki, tylko te źródła, co do których mamy stuprocentową pewność, że tam kupimy prawdziwe lekarstwa. Oczywiście, ponieważ to jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Sam sposób przechowywania leków, jak również źródło pozyskania tego leków, gwarantuje bezpieczeństwo oraz efektywność tego leku, ponieważ pamiętajmy, że możemy mieć leki, które są zanieczyszczone. Mogą pojawiać się leki z niewiadomego pochodzenia, mogą być sfałszowane leki, natomiast w naszych aptekach i z racji tego, że mamy mechanizmy weryfikacji autentyczności leków, na 8 miliardów leków wydanych nie było sytuacji, w której były jakiekolwiek leki sfałszowane, wprowadzone do obrotu. Tak więc jeżeli chodzi o to, o te źródło pozyskiwania leków, on jest najbardziej sprawdzone, najbardziej bezpieczne, no i gwarantujące jakość produktu, która jak najbardziej jest w sposób bezpośredni przekłada się na efektywność terapii. I o tym musimy koniecznie pamiętać. Pan Łukasz Pietrzak, główny inspektor farmaceutyczny. Bardzo dziękuję. Raport powodziowy. Jesteśmy na trzech antenach Polskiego Radia. Trójka, Jedynka i Polskie Radio 24. Do 19 dzisiaj. Za chwilę skrót serwisu. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. 16.30 z najnowszymi informacjami w skrócie serwisu Dawid Osysko. Raport powodziowy. W 439 szkołach i innych placówkach zawieszono zajęcia. Ponad 400 z nich to placówki w Dolnośląskim i Opolskim, a na Śląsku tylko jedna. Część placówek zamkniętych wcześniej ze względu na zagrożenie powodziowe we Wrocławiu przywrócono już do pracy. 644 cm. Taki stan wody w Odrze na stacji Trestno przed Wrocławiem odnotowano o godzinie 15. Był niższy o 80 cm niż w rekordowym 1997 roku. Wały w stolicy Dolnego Śląska są rozmoknięte i bardzo obciążone. Pod żadnym pozorem nie można na nie wchodzić, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Pamiętajmy o tym, aby nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe. Nie utrudniajmy pracy służbom, nie zagrażajmy swojemu bezpieczeństwu. Róbmy wszystko to, co mówi straż, policja, wojsko. Fala powodziowa będzie przechodzić przez Wrocław co najmniej przez dobę, natomiast stany alarmowe na Odrze w tym regionie mogą obowiązywać nawet do końca tygodnia. Część gmin zaczyna liczenie strat, tylko Głuchołazy na odbudowę infrastruktury komunalnej będą potrzebować 250 milionów złotych. A to tylko pobieżne szacunki, mówi burmistrz miasta Paweł Szymkowicz. Wiceburmistrzem próbowaliśmy szacować na podstawie tego, ile metrów, czy już można powiedzieć kilometrów dróg zostało zniszczonych, jakie obiekty komunalne zarządzane przez gminę zostały zniszczone, co tam zostało zniszczone. Do tego jeszcze dochodzi infrastruktura na wsiach. Odbudową zniszczonych przez powódź regionów Polski ma być poświęcona operacja Feniks. Jej założenia przedstawił w NYS-ie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Ma potrwać do końca roku, ale może zostać przedłużona. 34 fałszywe zbiórki na rzecz powodzi wykryła policja. Zawsze sprawdzajmy, komu chcemy wysłać pieniądze, mówi Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Oszuści coraz częściej wykorzystują dramatyczne wydarzenia, aby wyłudzić pieniądze. Warto weryfikować strony internetowe oraz profile społecznościowe, na których publikowane są apele o pomoc i upewniać się, czy organizatorzy udostępniają swój kontakt, na przykład telefon bądź e-mail. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności zbiórki można skontaktować się bezpośrednio z organizatorami, na przykład telefonicznie. Dodatkowo kilkanaście zbiórek było prowadzonych poza przeznaczonymi do tego portalami w mediach społecznościowych. Raport powodziowy. Za 27 minut, godzina 17, to jest raport powodziowy na trzech antenach Polskiego Radia. Przypomnijmy, w programie pierwszym Polskiego Radia, w programie trzecim Polskiego Radia i na antenie Polskiego Radia 24. Do godziny 19 będziemy Państwu przedstawiać najnowsze informacje dotyczące walki z powodzią. To jest raport powodziowy. I właściwie kontynuujemy teraz temat ostatni ze skrótu serwisu, z tego, co przedstawił nam Dawid Osysko, bo choć podziwiamy i ze wzruszeniem i z podziwem obserwujemy ofiarność, chęć niesienia pomocy mieszkańców i tych, którzy przyjeżdżają na tereny objęte powodzią, no to z drugiej strony właśnie szabrownictwo, cenowe spekulacje, bo ten kataklizm, jakim jest powódź, uruchamia też ludzi, którzy, mówiąc bardzo delikatnie, ale naprawdę bardzo delikatnie, niekoniecznie mają szlachetne intencje, a wręcz odwrotnie. Dlatego rząd, służby i UOKiK ruszyły do walki między innymi z zawyżaniem cen na towary pierwszej potrzeby. Kuba Witkowski. Lądek, Zdrój, Stronie Śląskie, Kłodzko, Głuchołazy. Mieszkańcy między innymi tych miast bardzo drastycznie przekonali się o sile żywiołu. Całe miasto jest urwane z ziemią, więc ciężko jest komukolwiek pomóc. Tu strasznie załamany jestem. My jesteśmy w szoku, my dopiero tą traumę będziemy przepracowywać. Tragedia, to jest tragedia, to brak słów w ogóle. Staramy się wspierać nawzajem, ale każdy po prostu ucierpiał. Niestety nie każdy w takiej sytuacji postępuje fair. Dużo mówi się o szabrownikach, słychać też o spekulantach, chcących zarobić na czym się da. Pojawiły się w Stroniu głosy, iż w którymś z sklepów sprzedawana jest woda. Opowiada Artur Habło, organizator samopomocy popowodziowej w okolicach Kłodzka i Bystrzycy. W sklepkach półtoralitrowych, która kosztuje, i tu uwaga, 45 zł. Na szczęście to odosobnione przypadki, a w wielu miejscach, tak jak w Kłodzku, w ogóle niespotykane. Proszę pana, tego jest multum, te Lidle, Biedronki, wszystkiego jest full. Stwierdza kłodzki taksówkarz pan Krzysztof. Ci, co pomagają, tam mają tego do pełna tak samo, że po prostu kto potrzebuje, podjeżdża, dostaje bez żadnego problemu od ręki. Ale premier Donald Tusk na wszelki wypadek zapowiedział, że każdy, kto spekuluje na cenach, sądach odpowie za to. Mamy narzędzia prawne związane ze stanami nadzwyczajnymi i użyjemy tych narzędzi, żeby przymusić do powrotu do cen sprzed powodzi. A w razie potrzeby to jest bardziej skomplikowany proces, ale damy sobie radę. Będziemy wyznaczali ceny urzędowe na niektóre produkty, te związane z pierwszymi potrzebami. Oko na tego typu sytuacje ma Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie chcemy utrudniać pracy przedsiębiorcom walczącym z powodzią i jej skutkami. Obiecuje prezes urzędu Tomasz Chrustny. Będziemy jednak reagowali na wszelkie próby łamania prawa i wykorzystania sytuacji przez nieuczciwych przedsiębiorców. Obecnie potrzebna jest na rynku przede wszystkim empatia i solidarność. Nie można wykorzystywać trudnego położenia powodzian. Dolnośląska Inspekcja Handlowa wręcz zachęca do zgłaszania takich przypadków we Wrocławiu i w całym województwie. Na razie jednak nie ma powodów do obaw, a przynajmniej we Wrocławiu. Wzrostu cen nie zauważyłam. Mówi Magdalena Cierkosz, mieszkanka stolicy Dolnego Śląska. Podpytywałam nawet teściową, która pracuje w dużym sklepie spożywczym, czy widzi wzrost cen u dostawców i zaprzeczyła. Powiedziała, że nie, że ceny są nadal na tym samym poziomie, na którym były. Nie ma widocznego wzrostu. Widać tylko, że jest problem z dostawami wody, ponieważ woda masowo została wykupiona we Wrocławiu w poniedziałek, po tym jak został wysłany alert RCB, żeby nie pić wody z kranu na terenach zalanych. I oby we Wrocławiu to zalecenie nie musiało wejść w życie. To jeszcze dodajmy, że mieszkańcy Wrocławia, a także reszty Dolnego Śląska sytuacje dotyczące podejrzenia o spekulowanie i zawyżanie cen mogą zgłaszać do Dolnośląskiej Inspekcji Handlowej. Można wysłać maila na adres zgłoszenia @wiih.wroclaw.pl lub po prostu zadzwonić pod numer telefonu 71 341 84 52. I dodajmy jeszcze, że jeżeli chodzi o zawyżanie cen i właśnie żerowanie na potrzebach osób dotkniętych powodzią, pojawiły się również nieprawdziwe informacje. Jedną z takich informacji, która wzburzyła czytelników i widzów, była informacja o tym, iż jedna z sieci supermarketów budowlanych podniosła z dnia na dzień ceny worków. Ta informacja na szczęście okazała się informacją nieprawdziwą, więc tego typu doniesienia też warto weryfikować. Także przypomnijmy adres i telefon dla tych z Państwa, którzy zauważyli sytuację świadczące o spekulanctwie, zawyżaniu cen. Zgłoszenia @wiih.wroclaw.pl lub numer telefonu 71 341 84 52. A my teraz wracamy do Stronia Śląskiego. Wracamy, bo już dzisiaj Paweł Pawlica o sytuacji w Stroniu i okolicach opowiadał nam, ale łączymy się teraz z panią Moniką Ostrowską, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. No i jeszcze to o swojej działalności w tych dniach pani Monika pewnie sama opowie. Dzień dobry pani Moniko. Dzień dobry, witam serdecznie. To proszę powiedzieć, jaka teraz sytuacja w Stroniu Śląskim, w jakiej państwo są formie, tak po ludzku zapytam. No właściwie jeszcze funkcjonujemy. Można powiedzieć, że chyba ta adrenalina nas jeszcze trzyma, bo działania nasze tutaj są takie na wysokich obrotach już od soboty. W pierwszym momencie mieliśmy, akurat mogę odnieść się do swojej placówki, bo tutaj nasza szkoła była punktem ewakuacji w pierwszych dobach dla mieszkańców Stronia Śląskiego. Mamy dwa budynki, jeśli chodzi o zespół szkół, więc znajdowały się osoby ewakuowane w jednym i w drugim budynku. Było to około 200 osób. Na tą chwilę osoby te są przetransportowane, można tak powiedzieć, do wyższych kondygnacji tutaj gminy. Mieszkają w Siennej, w Białej Perle. Natomiast w naszym budynku, w naszych budynkach znajdują się teraz miejsca dystrybucji wszystkich darów, które do nas zjeżdżają naprawdę z całej Polski. Pani Moniko, to dodajmy, że w tej chwili ma pani jeszcze jedną funkcję, jest pani koordynatorką tej pomocy. Jak wygląda kwestia właśnie tych produktów, które do was docierają? Czy w tej chwili mieszkańcom Stronia Śląskiego niczego już nie brakuje? Rzeczywiście wszystkie potrzebne rzeczy są już na miejscu? No właśnie, sytuacja jest mocno dynamiczna. Na początku brakowało wody i pieczywa. W tej chwili brakuje takich rzeczy jak taczki, łopaty takie metalowe, porządne, grabie, miotły, mopy, wiadra, mnóstwo potrzeby. Czyli jest wszystko, co jest potrzebne do sprzątania. Do sprzątania, dokładnie. Rękawice robocze, worki mocne, ale również potrzebujemy agregatów, farelek, bo pora roku już jakby jest taka, my mieszkamy w górach, także nawet jeśli we Wrocławiu jest jeszcze ciepło, to u nas już te popołudnia i wieczory są chłodne, noce również, więc farelki do ogrzania, osuszacze do pomieszczeń, żeby tutaj te budynki i mieszkania osuszyć, kuchenki gazowe takie turystyczne plus butle, kuchenki turystyczne takie nawet elektryczne środki do dezynfekcji, na pewno środki do takich czyszczenia, czyli do chemia gospodarcza po prostu, ale także maść na odparzenie, bo tutaj przychodzą ludzie z prośbą o po prostu produkt pod tytułem Sudokrem. Także konkretne są, konkretne też zapotrzebowania są. Pani dyrektor, jeszcze wydaje mi się, że mało jest osób, które nie widziały tego apelu jednej z mieszkanek Stronia Śląskiego wczoraj, prawda? I to był apel, który wydaje się został wysłuchany, więc proszę też powiedzieć, jak wygląda sytuacja w Stroniu Śląskim po przejęciu tego zarządzania kryzysowego przez strażaków? Powiem szczerze, że ja od soboty nie oglądałam telewizji ani nie słuchałam radia. Domyślam więc się. Apelu nie mówię słyszałam. Mówię raczej o tych rzeczywiście, którzy są zainteresowani Państwa sytuacją. No powiem szczerze, że na tą chwilę jest to już skoordynowane zdecydowanie lepiej. Jest mnóstwo żołnierzy, naprawdę pomoc jest. Jest policja, już się pokazała. Jest straż pożarna, także naprawdę działania takich sprzętów ciężkich też widać i to dosyć szybko idą te działania, bo powiem szczerze, że gdzieś na jakąś chwilę przemieszczam się, żeby trochę chociaż przespać nocy, to widzę, że już się zmienia nawet infrastruktura Stronia również. Co w takim razie czeka mieszkańców Stronia przez najbliższe, nie chcę mówić przez najbliższe dni, bo rozumiem, że zbyt daleko wybiegamy w przyszłość, ale przez najbliższe godziny? Muszę powiedzieć, że sama się nad tym zastanawiam, co nas czeka za jakąś chwilę i ile to jeszcze będzie trwało, bo nie ukrywam, że no jako dyrektor szkoły też zastanawiam się nad sytuacją naszych uczniów. No nauczyciele i pracownicy szkoły są zaangażowani w pracę tutaj bieżącą, więc 24 godziny na dobę jesteśmy tutaj w szkole. Zmieniamy się oczywiście, mamy dyżury, ale naprawdę tutaj z tego miejsca, jak mam okazję, to chciałam serdecznie podziękować wszystkim swoim pracownikom, którzy tak mocno są zaangażowani i uczestniczą w tym wszystkim. Nie patrząc na to, że wielu z nich też ma swoje straty, takie osobiste, bo i też są zalani i też mają problemy w swoich domach takich. Więc dlatego tutaj jestem pełna podziwu, że przychodzą, że chcą pomóc innym, nie patrząc nawet na to, że sami też są w jakichś problemach. To jest rzeczywiście... Pospolite ruszenie. Tak, pospolite ruszenie i to widać. Muszę też Państwu powiedzieć, korzystając z okazji, że chciałam serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy właściwie z całej Polski przyjeżdżają, pokonując 700-800 kilometrów, żeby do nas dotrzeć. I to naprawdę, to jest poruszające, bo to jak słyszymy, zresztą, no cóż się dziwić, no my chyba Polacy jesteśmy z natury takimi ludźmi, że jak coś się dzieje, to jednak potrafimy się mobilizować i jakoś tutaj solidaryzować w takich sytuacjach. Są takie sprawdziany, które rzeczywiście zdajemy na piątkę. Szkoda tylko, że do tych sprawdzianów musi dochodzić. Monika Ostrowska, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, koordynatorka pomocy. Bardzo Pani dziękujemy i oczywiście ściskamy kciuki. No, dziękuję serdecznie i dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy całej Polsce. Dziękujemy bardzo. No i oczywiście też obiecujemy stanąć na wysokości zadania. 17 minut pozostało do 17. brat smart ze sobą. It might just be fantastic. Don't get me wrong. To jest raport powodziowy. Specjalna audycja trzech anten Polskiego Radia, programu pierwszego, programu trzeciego i Polskiego Radia 24, które reprezentuje Ewa Wasążnik, która dołączyła do nas w studiu. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry. Dzień. Będziesz do nas dołączać w każdej godzinie z kolejnymi podsumowaniami tej sytuacji. Tak, teraz mam dla was i dla państwa przede wszystkim wyliczenia, bo o ile mówimy bardzo dużo o takiej ludzkiej solidarności, o odruchach dobra, którego przejawy widzimy właściwie na każdym kroku, odkąd zaczęła się ta straszna powódź w weekend, no to mimo wszystko to wszystko właśnie sprowadza się, albo wkrótce sprowadzać się będzie do pieniędzy i strat szacowanych w tej chwili w różnych miejscach. To są takie bardzo, bardzo wstępne szacunki. W informacjach w serwisie Dawid Osysko mówił o 250 milionach w Głuchołazach. Tam na tyle są szacowane straty po tej powodzi, ale w skali całego regionu dotkniętego przez ten żywioł, przez ten kataklizm, no to te straty będą liczone w dziesiątkach miliardów złotych. To jest informacja, którą dzisiaj w Polskim Radiu 24 przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Można oczywiście szukać konkretnych kwot, ale na podstawie też pieniędzy, które rząd już teraz magazynuje, przygotowuje do tego, żeby rozdać powodzianom, można zdecydowanie szukać potwierdzenia, że to będą na pewno dziesiątki miliardów złotych, bo to przecież są straty w infrastrukturze. To są straty poniesione przez mieszkańców. Widzimy, w jakim stanie są te domy w miejscowościach, miastach i wsiach, przez które przeszła ta fala powodziowa. Widzimy, jakie straty ponoszą także przedsiębiorcy. To są także miejsca pracy. Trzeba pamiętać o rolnikach, którzy stracili swoje plony, stracili to, co było już zebrane z pól, zmagazynowane gdzieś w silosach. To są maszyny rolnicze, ale to także są lasy na przykład, przez które również przeszła fala powodziowa. I tutaj także te straty w tym ekosystemie leśnym będą liczone w miliardach. Czy istnieje jakaś data? Ja wiem, że to jest oczywiście pytanie, gdzie trudno udzielić jednoznacznej i konkretnej odpowiedzi, ale to szacowanie strat, skoro mamy tyle różnych składowych, będzie trwało tygodnie, miesiące, czy być może tak naprawdę dopiero za rok czy za dwa będziemy świadomi tego, ile ta powódź tak naprawdę nas kosztowała? To ja mam dla państwa odpowiedź, im szybciej, tym lepiej. Dlatego, że od tempa szacowania strat właściwie w każdej dziedzinie życia będzie zależało to, jak szybko będą wypłacane odszkodowania. I to dotyczy zarówno na przykład ubezpieczycieli. My oczywiście uczulamy państwa, tych, którzy ponieśli szkody i straty w wyniku powodzi, żeby obfotografowywać, robić zdjęcia, filmy tego, jak wygląda dom, fabryka, pole, gospodarstwo po przejściu fali powodziowej, ale to także dotyczy na przykład takiej pomocy unijnej. Już się szacuje, że ta pomoc unijna będzie bardzo duża. Dzisiaj Ursula von der Leyen między innymi we Wrocławiu. Ta wizyta, liczymy na tę pomoc i z Funduszu Solidarności Unijnego, i z Funduszu Spójności, i także z takiego zwykłego, powiedzmy to, budżetu na 2024 rok jest możliwa nowelizacja tego budżetu, tylko że trzeba złożyć wniosek. Ten wniosek trzeba udokumentować, ten wniosek trzeba uzasadnić. I dlatego trzeba bardzo szybko szacować straty. Potrzebni są do tego ludzie, urzędnicy. Słyszymy apele również przedstawicieli i samorządu, i rządu, żeby tych ludzi, urzędników, pracowników urzędów wyższego szczebla sprowadzać do tego najniższego poziomu gminy czy nawet sołectwa, żeby tam ci ludzie, którzy wiedzą, jak to robić, tak żeby potem te szacunki strat nie były podważane, mogli ten żmudny, trudny, pewnie też emocjonalnie dla nich proces przeprowadzić. W takim razie jeszcze jedno pytanie. Mamy pewne doświadczenia, rok 97-2010, jeżeli chodzi również o szacowanie strat. To się da już w tej chwili w jakikolwiek sposób porównać? Bankowcy to robią. 27 lat temu straty na poziomie 2,5% PKB. W przeliczeniu na te warunki dzisiejsze to byłoby 78 do 90 miliardów złotych. W 2010 roku 1% PKB, czyli w przeliczeniu na obecne złotówki około 36 miliardów złotych. Obecnie te straty mają nie przekroczyć 1% PKB, czyli będzie lepiej niż to było 27 lat temu i 14 lat temu. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Oczywiście Ewa będzie do nas powracać. Raport powodziowy. A my teraz wracamy do tematu, który rozpoczęty został dzisiaj na mojej macierzystej antenie w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przez tę wielką wodę zostało zalanych mnóstwo cennych zdjęć, mnóstwo antyków, mnóstwo mebli, mnóstwo dokumentów. To teraz od takiej poradnikowej strony spojrzymy na ten problem. Co możemy zrobić, żeby ograniczyć ich zniszczenie? I co możemy zrobić, żeby je osuszyć? Szczególnie, gdy żywioł zabrał i zniszczył tak wiele. Ogromne straty. Zerwane podłogi, no panele, żeśmy już akcję mieli, żeby rzucić panele. Meble są zalane, także tej wody nie szło opanować w ogóle. Tak relacjonowała dla Radio Opole zniszczenia w swoim domu mieszkanka Falmirowic. Jak zacząć proces osuszania mebli, antyków, cennych pamiątek i zdjęć? Mówi Elżbieta Cykier, główna konserwator w Muzeum Narodowym w Krakowie. Bardzo takie istotne jest, aby wszelkie działania prowadzić przygotowanym do tego, czyli jeżeli przedmioty wyciągamy z wody lub musimy je oczyścić, powinniśmy my być zabezpieczeni, czyli wykonywać te prace w rękawiczkach i jakieś odzieży ochronnej. Sugerowałbym założenie maseczek. Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. Nigdy nie wiemy, czy tam się jakieś drobne ustroje już nie rozwinęły. W przypadku powodzi niestety jest to woda bardzo brudna i takim pierwszym działaniem powinno być oczyszczenie tych obiektów. Anna Seweryn, konserwatorka z Narodowego Archiwum w Krakowie. Nawet jeżeli są w złym stanie, oczyszczenie ich z tych zabrudzeń, z tego mułu i takiego oczyszczania dokonujemy zazwyczaj taką zimną, czystą wodą. W obu przypadkach i mebli, i obrazów, jeżeli później mamy zagrożenie działaniem grzybów, no to oczywiście trzeba już sięgnąć po środki bardzo indywidualne, profesjonalne. Może przy meblach to takich szczególnie prostych to jest mniej skomplikowane, bo może to preparatami antygrzybicznymi potraktować. Dostępnymi nawet w sklepach dla konserwatorów. Natomiast przy bardziej takich artystycznych meblach i przy obrazach sugerowałbym jednak wtedy już konsultacje z konserwatorem manualnym, no bo oni są od tego. Tak tutaj możemy często bardziej uszkodzić niż pomóc. Istotne jest, aby w pomieszczeniach zapewnić cyrkulację, żeby następowało powolne osuszanie pomieszczeń i też powolne osuszanie przedmiotów. Nie powinno się podnosić temperatury przez ogrzanie, dlatego że temperatura przyspiesza rozwój mikroorganizmów i pleśni. Cieple tak, ale w cieniu, bo pamiętajmy, że słońce działa często bardzo mocno i punktowo i może dojść do odbarwień, odkształceń, też może nam się wypaczyć jakiś element drewniany, zniszczyć politura, więc słońce też może mieć takie ostre, szczególnie może mieć działanie tak samo szkodliwe jak woda. Czyli obiekty powinniśmy położyć na płasko, na przykład pojedyncze karty na jakiejś tekturze chłonnej albo bibule. Możemy też pozawieszać dokumenty, tak jak pranie, na różnego typu linkach czy sznurkach, a księgi czy albumy rozkładamy w formę takiego wachlarza, żeby powietrze swobodnie dochodziło również do środka tego obiektu. Natomiast najlepszą metodą byłoby zamrożenie, ale nie w zamrażalce, w lodówce, tylko to jest takie głębokie mrożenie. To już są profesjonalne bo firmy albo też instytucje jak archiwa czy biblioteki, które mają takie możliwości. Tą usługę wyceniają, więc wtedy można też to finansować. Oczywiście to jest drogie, w związku z tym pewnie będziemy tylko najcenniejsze obiekty w ten sposób chronić. Pozostałe no, będą suszone w sposób naturalny. No i dodajmy jeszcze, że chcąc ratować rodzinne pamiątki, można też się posiłkować doświadczeniami tych, którzy się na tym naprawdę znają, na przykład poradami przygotowanymi przez Muzeum Narodowe we współpracy z Instytutem Muzealnictwa. Te informacje, te porady można znaleźć na stronach nim.gov.pl oraz archiwalia.gov.pl. To jeszcze raz nim.gov.pl, archiwalia.gov.pl. The boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me, and maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night. I wanna break through, I wanna know the real thing.